Այսօրվա ստասիերեսուն մեկն է, օրը չորեքշաբթի։ Վաղը նորուսումնական տարվա առաջին օրն է, գրիո դպրության տոնը, որին կհաջորդի Արցախի հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձը։ Մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության մեջ միշտ էլ հավասարազոր էին գիտելիքն ու ազատությունը։ Ուրեմն, մեր օրերի այս երկու տոները ունեն հազարամյակների պատմություն։ Նախատոնական բարձր տրամադրությամբ եք սկսում օրվա մեր հանդիպումը, բոլորիդ մաղթելով սեր և խաղություն, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ինչ ենք առաջարկում լսել։ Կարոս Սերպեկյանը Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության նոր տնօրենն է, նրա հետ զրուցել է Քնար Բաբայանը։ Արցախի մասին պետք է միայն խոսել հիացմունքով ու հուզմունքով, կարծում է բերգիաբնակ Մարիամ Ներսեսյանը։ Այս ամառ մեզ մոտ անցկացրած քիչ ժամանակն էլ բավական էր երիտասարդ լրագրողին առատ նյութ տրամադրելու առումով։ Այսօր կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունը նոր տնօրեն ունի։ Հորդանանահայ երաժիշտ Կարո Սերպեկյանը վերջերս է հաստատվել Արցախում, մշակութային կենտրոնում աշխատելու փորձ ունի։ Պաշտոնական փորձ կրեթե ունեմ, կարաս ասել։ 17 տարվա փորձառություն ունեմ Հորդանանու ազգային մարզական միության մեջ, որպես երիտասարդ ծանցախմբի անդամ, թատերախումբ, պարախումբ, երգչախումբ, նվագախումբ, սկաուտություն, արիերան շարժում, մարզանկի խումբ, բասկետբոլ, վոլիբոլ, պինգ-պոնգ։ Այն ամենի 17 տարվա փորձառություն ունեմ և 6 տարի ազգային մարզական միության վարչության անդամ եղած եմ, 3 շրջան 6 տարի։ Ընդհանուր փորձառություն ունեմ, հոսամ այդ փորձառությունը կարողանամ ներդրել Նարեկացի իմ։ Զրուցակցիս խոսքով իրենք ակտիվ պատրաստվում են Նարեկացի միության 10-ամյա տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը։ Նարեկացիում հիմա հիմնականում պատրաստվում ենք 10-րդ համյակին, որ օգոստոսի 31-ին կլինի։ Փորձենք ցուցադրել մեր ունեցած 10 ընթացների աշակերտների ինչ որ սովորեն, ինչ կարգություններ ունեն, ինչ գործեր արդեն լրաց են, այդ բաները մենք փորձենք արդեն ցուցամարտքած և նրա դեմ միացյալ, որ անցյալ 10 տարի ընթացքում Նարեկացին ինչ ռեր է։ Տարբեր բաներ լինելու են, ցուցահանդես լինելու է լուսանկարչության, քաղաքնագարչության, կարպետագործության, արտ-թերապի, այս աշխատանքներով գործերով պայդակորձության բաները ինչ որ կա։ Եվ ուրիշ տասնտացներու գործերը, ինչ որ արդեն իրենք երեխեքը ռեր են պատրաստել են, այդ ամենը ցուցադրվի։ Եվ ածկեց հետո արդեն համերգ է սկսելու, որի մեջ երգչախումբ, պարախումբ, նվագախումբ, թատերախումբ, տիկնիկային, ասմունք, այդ բոլորը իրենց բաները պիտի ներկայացնեն։ Շատ կարճ ժամանակի մեջ պատրաստում են, քանի նոր տնօրենն եմ և ածկեց հաճ ծոջի վայ վ ծրագրի վրա չեն աշխատում։ Այդպես որ շատ կարճ ժամանակի մեջ մենք փորձենք մի հատ գծած չափ մեջ տեղբերենք ամեն ինչը։ Եվ հուրեր իհարկե սպասում ենք ստեղից Երևանից։ Տարեդարձի տոնական միջոցառմանը զուգահեռ կենտրոնում նոր ուսումնականին են նախապատրաստվում։ Կարոյի խոսքով եղած տասնյակ դասարաններին կավելանան նորերը։ Ներկայիս արդեն ունենք երգչախում, դաշնամուր, լուսանկարչություն, քաղաքնագարչություն, կարպետագործություն, արտ-թերապիա, թատերախումբ եւ ասմունք էլ ունենք։ Որ մենք պիտի սկսենք օգևոր եւ ժողովրդային երգ, ազգային եւ ժողովրդական բարախում, ելի պիտի սկսենք քանդակագործություն, համագարկիչ, անգլերեն լեզու, բայդակործություն վերականգնեցնել։ Ծրագիրները շատ են։ Եվ դու ավականին թեր ավելի ընդանուր ծրագիրներ ընկա։ Հիմա չեմ խոսի այս մասին, մինչև տեսանք, որ իսկական կարող ենք իրականացնել կամ ոչ, հետո կհայտարարենք արդեն։ Մասնագետների հետ արդեն նոր ուսումնական ծրագրերն են քննարկում։ Ամենի դասատուները կան արդեն, եւ մեծ մասնության հետ արդեն հանդիպել եմ, խոսել եմ եւ ծրագիրներ արդեն պատրաստում են, ինձ ներկայացում են։ Եթե զուտ մենք ինչ պիտի անենք այս եւ ամիսները մտած։ Խոսելով առաջիկա պլաններից, Կարոն ասաց, որ բացի նոր ծրագրերից նպատակ ունեն նաև միության սաների թիվը կրկնապատկել։ Քանի դեռ դասընթացները չեն սկսել, չեմ կարող կոնկրետ մարդա, բայց ինչ որ թվերով որ նայած ցանկերը 133 աշակերտ ունեն։ Եթե իսկապես 133 աշակերտ են, ելի նպատակները մեկը, որ երկու տարվա ընթացքում մինչև 200 ասցնեմ։ Հիմա չգիտեմ ինչքան կարելի է, կարելի չէ, բայց այդ նպատակները մեկն է։ Մեծամասնին Շուշի եցեմ, բայց ելի կան տարբեր շրջանները։ Մամոթ որ աշակերտներ կան, որ տարբեր շրջանները են, բայց Շուշիում գուսանին այդ աշակերտները արդեն կան։ Անշուշտ իրենց ուիքենդներուն արձակուրդներուն բաներուն իրենց գյուղերը կվերադառնան իրենց շրջանները, բայց մեծամասնին արդեն Շուշիից են։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ We'll be right back. հայրերում, այստեղ սևան մասիսում այր առաս չենք տեսնում, բայց մեծերից ժառանգել ենք կարոտան սահման, այդ կարոտով պիտի գնանք հասնենք Հայաստան։ Հայ ենք մենք, ու մեզ ոչ աշխարը գիտի, հայ ենք մենք, մեր ճամփան լույսն է հավատքի, հայ ենք մենք, ու պիտի գնանք Հայաստան, շնացնենք երկիրը այլ արարատյան, հայ ենք մենք, ու մեզ ոչ աշխարը գիտի, հայ ենք մենք, մեր ճամփան լույսն է հավատքի, հայ ենք մենք, ու պիտի գնանք Հայաստան, շնացնենք երկիրը այլ արարատյան։ Եթերում այսօր օգոստոսի 31-ն է, օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շնորհավորում ենք բոլոր առաջինցիներին նոր ուսումնականում դպրոց հաճախելու արդիվ, մաղթում լավ ու ապահով ապագա բարգավաճ երկիր։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օգոստոսի 31-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են 2-7-ից 8-ը, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Արցախի մասին պետք է միայն խոսել հիացմունքով ու հուզմունքով, կարծում է բելգիաբնակ Մարիամ Ներսեսյանը։ Այս ամառ մեզ մոտ անցկացրած քիչ ժամանակն էլ բավական էր երիտասարդ լրագրողին առատ նյութ տրամադրելու առումով։ Այսօր կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ի Ինձ թվում է ամենատխուր աչքերը կարոտած աչքերն են, հայրենակարոտ աչքերը, որոնք տեսնում են օտար փողոցներ, օտար մարդկանց, բարեկեցիկ, բայց օտար կյանք։ Օրերս բոլորովին պատահաբար ծանոթացա Բելգիաբնակ հայ լրագրող Մարիամ Ներսեսյանի հետ։ Մեր զրույցը հայերի կյանքի մասին է Բելգիայում, մասնավորապես իր որպես լրագրողի ինքնադրսևորման։ Սակայն ամենաազդեցիկն ինձ համար զրուցակցիս մտահոգությունն էր. Բելգիայում մենք հայաստանցի ենք, Հայաստանում սփյուռքահայ։ Անկախ նրանից մարդն ինչ պատճառով է հեռացել հայրենիքից, անհայրենիք մարդու տառապանքն ինձ ամենաանտանելին է թվում։ Մարիամն Արցախում առաջին անգամ էր, ժամանակը շատ սուղ էր, սակայն այստեղ ինչ հասցրել է տեսնել, տպավորվել է։ Մարիամ, հետաքրքիր է հայերի կենսակերպը, կյանքը Բելգիայում, ինչպիսի միջավայրում են ապրում, ինչպես են հայերը կարողանում ինքնադրսևորվել։ Բավականին հեշտությամբ հայեն ազգիցը, որ կարողանում է հեշտությամբ ադապտացվի ուրիշ երկրում, որովհետև արդեն ոնց որ ասած սովորություն է դարել, սփյուռքում ավելի շատ հայ կա, քան թե Հայաստանի մեջ, կարելի ասել։ Դրա համար էլ ինչ որ մի կերպ կարողացել ենք դրսևորել, սովորել։ Մեր շրջապատը լրիվ տարբեր շրջապատներ ա, Բելգիայի հայամանքը հին գաղութ է շատ, մի դարից ավելա որ գոյություն ունի, առաջի հայերը եկել են 1908-7 թվականին, որովհետև Բելգիայում կա ադամանտի ցեղ եւ Իստանբուլի հայեր, ովքեր որ զբաղվում էին այդ ադամանտի ցեղով, շատերը մեկնել են այդտեղ, կենտրոնական ինքը ցեղ ա եղել ադամանտի, այդ հին գաղութն ա, դրանից հետո 60-ական 70-ական թվերին եկել են լիբանահայերը ու պարսկահայերը Այաթոլա Խոմենիից ռեժիմի փախնելու համար, 80-ական թվերին Իստանբուլի հայերը դեղելա փուչ տեղի ունեցել, 90-ական թվերին էլ ես էլ այդ շարժումից եմ գալիս, այնտեղ մեծացել ենք ու մենք հայաստանցի ենք կոչվում, իսկ երբ որ գալիս ենք Հայաստան, մեզ եվրոպացու տեղ են դնում, այսինքն սփյուռքը հայ ենք, ոչ Բելգիայում ենք բելգիացի, ոչ Հայաստանում ենք հայաստանցի, որովհետև երկու երկիր ունենք ու չգիտենք, այսինքն ով որ 90-ական թվերից է եկել, մեր սրտի մեջ ա, մենք միշտ պատրաստ ենք գնալ Հայաստան ու ինչքանով կարողանում ենք դրա հավաքներ ենք կազմակերպում ու հյուրեր ենք հրավիրում հայամայքում հայտան մեջ, բայց երբ որ հետ են գալիս Հայաստան, զգում ենք, որ արդեն մի բան փոխվել է ու մենք ներկա չենք եղել այդ փոխելու ժամանակ, այսինքն երկիր, երբ որ փոխվել է, մենք ներկա չենք եղել, ուրեմն ոնց որ լրիվ ուրիշ երկիր լինի, ուղղակի տուրիստական գանգ վայելեն եւ գնա։ Դժվար զգացողություն է երևի հայրենիքում տուրիստ լինել, այսպես ասեմ։ Իսկականից պարզ օրինակ, երբ որ մենում ենք տաքսի, որ վարորդը մեզ մի տեղ տանի, հենց որ բերանները զբացում ենք, իրանք արդեն հասկանում են, որ մենք տեղացի չենք, գումարը շատացնում են իհարկե, բայց այդ մեր համար մի 2 եվրո է անում, 1000 դրամը կարելի է տալ, ուղղակի հենց սիրուն չի, որ հայը հային խափում, բայց հասկանալի է այդ սիստեմից, տենց է արված, հաց փող է պետք մարդ ունենա, որ կարողանա նորմալ ապրի, երբ որ նորմալ ապրի, խափելություն երևի կքչանա։ Ուրախ եմ, որ կոլեգայի եմ հանդիպել եւ հետաքրքիր է զուտ մասնագիտությամբ ինչպես էր դրսևորվում։ Նոր եմ ավարտել, ճիշտն ասած, որպես ժուրնալիստ հաղորդակցության բաժինն եմ ավարտել ինստիտուտում Բելգիայի Բրյուսելի։ Բայց դրանից առաջ էլ մի քանի հոդված եմ գրել, ավելի շատ սփյուռքի հետ կապված հոդվածներ, ես միշտ ինչ որ գրել եմ, կապված ա եղել դեղի հայերի կամ Հայաստանի հայերի հետ կապված թեմա եմ միշտ գտա գրելու։ Բայց միշտ ուզում էի, որպես մասնագիտություն տենց աշխատեի, մեր մոտ տենց է, որ հոդված, երբ որ գրում ես, այդ հոդվածը վաճառում ես, իրանք այդ քո հոդվածի փոն են տալիս, դու մշտական աշխատող չես ոչ մի տեղ, ու ժամանակ է լինում, որ հոդվածը էլ ձրի ես տալիս, որ կայքի համար։ Բելգիայում ունենք Հայթերթ, հենց տենց է կոչվում, ամսագիրա, ամեն ամիս Բելգիայի հայամանքի լուրերն են տեղադրում մեջը, կա նաև Facebook-յան Edge Haydun, մեր հայտան մեջի կազմակերպած իվենտներն են էլի տեղադրում, եւ armen.com կայքը, որի հետ ես չեմ զբաղվում, բայց երբ որ պետք է օգնել, կանք ներկայինք։ Այսինքն հնարավորություններ այնտեղ հայի կյանքը որոշակիորեն լուսաբանելու կան։ Կան, բայց մենք չենք մնում միայն հայերի մեջ, այսինքն կան, գիտենք, որ համայնքը կա, 35,000 հայ ենք ընդամենը, քիչ լինեն մեր համար համ լավ, համ վատ, լավ այն առումով, որ կարողանում ենք բավականին բաներին մասնակցել, որ փոքր ենք, շուտ-շուտ ենք հանդիպում իրար, գյուղի նման, որտեղ որ գնում ենք, մի ծանոթի ծանոթ հանդիպում ենք, ու կարելի է նաև մի քիչ դուրս գալ այդ համայնքից ու ուրիշ մարդկանց հետ տեղացիների հետ շփվել, չենք մնում մեր մեջ, այդ շատ քիչն են ընդցանում, որ նոր ասել եմ, հայերը ադապտացվում են։ Մենք ավելի շատ ֆրանսերեն ենք խոսում տունը, քան հայեն։ Հայեն կամ ընտանիքները, ովքեր որ խոսում են իրանց տան մեջ, բայց ավելի շատ երեխաների համար, որ լեզուն չմոռանան, չկորցնեն։ Ու դրա համար կազմակերպում ենք Կիրակիօրյա դպրոցներ, ամեն շաբաթ կա, համարյա ամեն քաղաքում, որտեղ որ հայերը շատ են, կարելի ասել մի 3-4 քաղաքում կան, բայց ավելի շատ Ստամբուլ եկած հայերն են օգտվում այդ ծրագրից ու Հայաստանի հայերից։ Հին գաղութեր արդեն շատ քչերն են, որ հայերեն խոսում, դե մի դար անցել է։ Հուսում եմ, որ իմ հետ տենց չի կատարվի, որ թորնիկներս էլի հայերեն խոսակ իմանան, բայց դե Սփյուռքի կյանքն էլ տենց Սփյուռքում ապրող հայը տենց է լինում, գնում է լիքը մշակութային կետեր կորցնում է։ Ինչքան էլ որ ձգտեն ծնողները տանում, եւ նույնը միջավայրն է այդպես, իսկ միջավայրը մեծ ազդեցություն ունի, երեխան դպրոց է հաճախում, շփվում է դրսում ընկերների հետ, բնականաբար միայն հայեր չեն, եւ այդպես ավելի շատ օտարի ազդեցությունն է ստացվում, է որ հարստանում է մեր մշակույթը, այսինքն ոչ միայն հայկականն է մնում, այլ նաեւ ուրիշ ազգերի եւ տեղացիների իմացած մշակույթը փոխանցում է, ազդեցության տակ են անթատ, ու դա էլ հավատալի է, հարստություն է բերում մարդու մեջ, ոչ թե մի բան կորցում ես, այլ մի բան վերցնում ես, շահում ես, կարելի ասել։ Այդտեղ կարևորը նաև որ հայերի մասին, հայ մշակույթի մասին նաև, այսինքն փոխանակում լինի, ոչ թե միայն հայերը բելգիացիներից կամ մեկ ուրիշ ազգից սովորեն, վերցնեն, ծանոթանան, այլ նաև իրենց փոխանցեն, որովհետև իրենց համար էլ նորություն է։ Հայերը ունեն ներկայացնելու բան բնականաբար։ Ես հենց որ նոր մարդ եմ հանդիպում մեր մոտ, վրաս ասում են Շալազնավուրին ճանաչում եք, հետ այդ առաջի խոսքն է, երկրորդ խոսքն է ցեղասպանության մասին, որտեղ Սփյուռքի առաջի գործը է դա, ցեղասպանության ճանաչումը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Բայց մենք փորձում ենք նենց անենք, որ ոչ միայն այդ Շալազնավուրով ու ցեղասպանությունով մեզ ճանաչեն, ուզում ենք, որ մեր մշակույթը ժողովուրդը իմանա, փառատոններ են կազմակերպում, լիքը հայկական կազմակերպություն կա Բելգիայում, եւ ես օրինակ ընկերներիս հետ կազմակերպեմ նոր փառատոն, որ առաջի տարին արդեն կազմակերպում ենք, փորձում ենք նենց անենք, որ ամեն տարի լինի մեծ այգի մեջ, նենց անենք, որ տեղացիները գան, շփվեն մեր հետ, տեսնեն ինչը ինչ է, ջինգելով հացը ինչ է, նուրը ինչի համար է այդքան կարևոր մեր համար, եւ մեր պարերը, մեր երաշխիքները կոմիտաս են նվագել տարիս մեր ծանոթ նվագիչներին, այնպես բաներ են կանոն, հասկանան, որ չմնանք ցեղասպանության շրջավայրի մեջ, մենք դրանով չենք ներկայացնում, մենք մենակ այդ չենք, մենք նաեւ լիքը բաներ ենք, տարբեր բաներ, մենք վերածնվել ենք, այո, մենք ներկայանալու շատ ուրիշ բաներ ունենք, նաեւ լավ բաներ ունենք, այո, հարուստ մշակույթ ունենք, երիտասարդ տաղանդներ ունենք ի վերջո, և Փառք Աստծո շարունակական է այդ ամեն ինչը, հայ տաղանդավոր է, և ոչ միայն հեշտ ադապտացվում է, այլ նաև կարողանում է ցույց տալ։ Կա այսպիսի երևույթ, երևի հիմնականում հայերի գենետիկայի մեջ, որ պատասխանատվությունը ոչ միայն սեփական անձը ներկայացնելու, այլ ազգը, եթե ինքը ինչ-որ հաջողության է հասնում, դա ամբողջ ազգի հաջողությունն է, և նա ավելի շատ ձգտում է դրան ազգը ներկայացնելու համար։ Մեր մոտ օրինակ ունենք մի հայտուն, շատ մեծ, այնքան 1000 մետր քառակուսի տարածք ունի, ու հաճախակի կազմակերպում ենք երեկոներ, որտեղ մեր տաղանդները գալիս են ու բեմ են բարձանում, կամ ջութակը արել, կամ երկիչներ կան, կամ էլ բերում ենք Հայաստանից ուղակի, ու հավաքվում են հաճախակի մարդիկ, խնդիրն էլ է, որ հայերն են գալիս, ավելի լավ կլիներ, եթե տեղացիները գային տեսնեին մեզ, մենք արդեն գիտենք, որ կա, մենք գիտենք, որ այս մի ջութակը արել հայ է, ճանաչում ենք, հպարտենք իրանով, որ ցենց բարձունքների հասնում Բելգիայում, բայց ավելի լավ կլինի, եթե տեղացին իմանա, որ իմանա, թե մենք ինչով էլ ենք ներկայացնում մեզ, ոչ միայն ցեղասպանությունով, ճիշտ է, կարևոր է, բայց մշակույթն էլ է, իմ կարծիքով վերածնունդը դրանից է գալիս, մշակույթ ցույց տալով եւ մշակույթ փոխանցելով, այդ է կարևորը, այդ ենք փորձում անել մեր հայտան մեջ, հայի տունն է կոչվում, բայց եթե տեղացին գա տեսնի, շատ ավելի հզոր ճարագայթներ, իմպուլսներ կունենա, հա, Բելգիայով մեկ։ Մայամ Արցախում առաջին անգամ եմ եւ կարճ ժամանակով, ինչպես հասկացա, 3 օրով հասցրել եք ինչ որ տպավորություններ ունենալ, ինչ որ բան տեսնել։ Այո, Շուշայի դուրս շատ է եկել, ընկանք Ստեփանակերտ, գնացինք տատիկին, պապիկին բարևեցինք, տեսնենք ինչ կարել անել, լիքը սիրուն տեսավայրեր կան, ուզում եմ մի քիչ գնամ մանգամ տեսնեմ։ Ժամանակ է հարկե շատ կարճ է, որ Արցախցուն ծանոթանաք, շատ ավելին իմանաք, բայց այնուամենայնիվ ուրախալի է, որ եկել եք, տեսել եք ամեն դեպքում, եւ քանի որ մեր Արցախը մոգական զուգողական ուժ ունի, էլի կգա, ցանկություն կունենաք գալու եւ ավելի երկար մնալու, պատմելու Արցախի մասին, Արցախցու մասին, ինքներդ ծանոթանալու եւ ինչ որ կապ կստեղծվի։ Այո, անպայման։ Շատ ուրախ եմ, որ ինձ ընդունեցիք։ Շատ ուրախ եի ձեզ տեսնել եւ հաջողություններ շատ-շատ եւ կամք, որպեսզի օտար միջավայրում հայապահպանության խնդիր չունենաք, այսինքն հայը միշտ բոլոր հայերի մեջ նստած լինի եւ չմտածեք, որ մի օր հնարավոր է ձեր սերունդները այլևս հայերեն չխոսեն, այդ մտավախությունը չունենաք։ Ձգտում ենք այդ ուղությամբ, որ հայերեն խոսենք, բայց եթե չլինի, այդ արդեն հետ բերենք Հայաստանը։ Ձեր բոլոր նախաձեռնություններում մաղթում եմ, որ հաջողությունների հասնեք եւ մենք հպարտանանք Թուրքի մեր հայերով, ովքեր ներկայացնում են ամբողջ Հայաստանն ու Արցախը։ Շնորհակալություն։ Եթերում օրվա հրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Գիոմ Ամանտոնը, ֆրանսիացի մեխանիկ ֆիզիկոս, Օսվալդ ֆոն Հեյը, շվեցարացի երկրաբան, Հերման Հելմհոցը, գերմանացի ֆիզիկոս, Ամիլկարե Պոնկերլին, իտալացի օպերային կոմպոզիտոր, Նիկողայոս Տիգրանյանը, հայ կոմպոզիտոր, Մարիա Մոնտեսորին, իտալացի մանկավար, Էդվարդ Տորնդայքը ամերիկացի հոգեբան, Մարիա Մալերվերֆելը արվեստի և գրականության ավստրիացի գործիչ, Ֆրիդրիխ Պանետը գերմանացի քիմիկոս, Հյուպոլիտ Ցերը ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր։ Ժամը, բայց շուրթը